İzzetli, hürmetli, bilirim seni, bilirim seni. Her nere yolu yolu düş gelir böyle. Kişi sevdiğini heyecan tenhada bulsa bulsa, dostun dosta huyu huyu hoş gelir böyle. Kişi sevdiğini hey dost tenhada bulsa bulsa, dostun dosta huyu huyu hoş gelir böyle. Zengi zengiye vuru beşince, vuru beşince, lokmalar hallolur olur çiğner pişince. Kadehler pas tutar tutar sazlar coşunca, gerçek aşıklara heyecan coş gelir böyle. Kadehler pas tutar tutar sazlar coşunca, gerçek aşıklara hey dost coş gelir böyle. Sefil kemter hayal seni gezdirir, seni gezdirir. Her olanlar çifte çifte kantar kaldırır. Ulu dergah bulup bulup kabını doldurur. Arifler elinden heyecan İş gelir böyle. Ulu dergah bulup bulup kabın doldurur. Arifler elinden heyecan İş gelir böyle.